Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Mirası Adalar programından herkese merhaba. Biz stüdyodaki herkese öncelikle bu karlı günde evlerimizden bağlanırken onlar işlerinin başında bizi birbirimize bağlıyorlar. Çok teşekkür etmek istiyoruz. Bugün programı program ortağı arkadaşım Fahri Aral'la beraber yapıyoruz. Fahri de Büyükada'da, ben de, değil mi Fahri? Evet, pek evet, karşılaşmalarımız yürüyüşlerde oluyor ama öyle genellikle yazışarak haberleşiyoruz ve Gündüz Vassaf, diğer program arkadaşımız da Sedef Adası'nda, ona da bir selam yollayalım burada. 19 Ocak Salı günü Hrant Dink'in öldürülmesinin 14. yıl dönümü ve onu biz de anarken Dünya Mirası Adalar olarak onun yaşamından kesitleri, son günlerine kadar süre gelen mücadelesini ve bu mücadelenin Türkiye'nin toplumsal hayatındaki önemini ve onun Kınalı Adaya, denize, doğaya bu tutkusunu yakın dostu Necdet Koçtürk'le konuşacağız. Ama aynı zamanda bir yakın dostu Fahri Aral'la birlikte konuşacaklar. Ben Necdet Bey'e bir öncelikle merhaba diyelim. Bağlandı bize çünkü. Necdet Bey. Merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Umarım güzel bir program olur. Çok teşekkür ederim. Ben size Fahri Aral'la baş başa bırakacağım biraz ama öncesinde de bir duyuru yapmak istiyorum. Duyuru da çünkü Hrant Dink etkinliğimizle ilgili. 21 Ocak Perşembe günü bir tur yapacağız. Sosyal hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacak Facebook üzerinden. Turda Hrant Dink Vakfı'ndan Narot Avcı ile Kınalı Adanın çok kültürlü, çok dilli yapısını yansıtan mekanların hikayelerine kulak vereceğiz hep birlikte. Turda Hrant Dink'in Kınalı Adadaki anılarını, evet, bugün de konuğumuz olan Sayın Necdet Koçtürk'ün anlatımıyla dinleyeceğiz. Adalarda yaptığımız bu hafıza turları ile geçmişle bağ kuran, geleceğe söyleyeceği olanlar olarak buradan geçmişin umutsuzluğu değil de geleceğin umudu üzerine konuşuyoruz, programlarımızı yapıyoruz. Ben sözü hemen Necdet Bey'e bırakacağım. Normalde o program formatımızda ben konuklarımızı tanıtıyorum. Ama bana yolladığı mail o kadar içten, samimi, duygusaldı ki, aynı Hrant Dink gibi o da coşkulu, korkusuz, samimi bir insan olarak. Siz kendinizi tanıtsanız Necdet Bey. Evet, merhabalar, ben Necdet Koçtürk. Hrant Dink katledilmesine kadar ki süreç içerisinde yaklaşık işte 1980'den 2007'ye kadar olan süreç içerisinde çok sıkı bir arkadaşlık, dostluk, kardeşlik ilişkimiz oldu. Bu tanışmamız bu kadar, daha doğrusu bunun uzun süreli devam etmesi ve aileleri de kapsayan bir hale kadar gelmesindeki temel neden, tabii ki çok zorlu şartlarda tanışmış olmamız ve oradaki birbirimize olan empatimiz ve paylaşımcı yapımız ikimizi de çok etkiledi. Kendisiyle tanışmamız 80'li yıllarda 12 Eylül faşist darbesinden hemen sonraki süreçte kendileri işte Kamp Armen'den ve kardeşi Osrop gözaltına alınmış. Tabii biz onları daha sonraki hücre de kavgamız süreç içerisinde öğrendik. Çünkü aynı davadan yargılanmıyordu Kramp'la. Başka koğuşlardaydık. Sonrasında işte kardeşini de tutuklamış. Önce kardeşini tutuklamışlar, sonra kendisini tutuklamışlar. Ve her tutukladığı insana şimdiki dönemde de sıkça artık tekrarını gördüğümüz işkence uygulamaları o dönemde çok şeydeydi, öndeydi ve herkes, tümü herkes, tutukladıkları herkesi ele geçirdikleri istihbari bilgiler, yarım yamalak bunlar nezdinde işkenceyle şey yapıp konuşturmaya çalışıp bu şeyi, ilişkileri bütünleştirmeye çalışan bir yönetim vardı. Frant o dönem tabii Türk solunda da Ermeni meselesi ve Asala meselesiyle ilgili bakış açıları şimdi olduğu gibi çok netleşmemişti ve neredeyse hatta Kürt meselesiyle ilgili olan konu bile çok şimdi olduğu gibi daha real, daha içten ve samimi değil, böyle biraz daha uzak duran, bir ulusalcı bir yapıyla bakan bir şekil almıştı. O nedenle Hrant da bunun o dönem farkındaydı. Ve sanki işte onun Kamp Armen'den tutulup geldiğini herkes biliyormuş gibi, ki o daha sonraki, çıktıktan sonraki süreçte anlattığımda ben öğrendim. Oradaki her insanda onlarla onları ilişkilendirip işte bir tavır alır falan endişesiyle sessiz, daha sessiz duran, daha normal bildiğimiz hayattaki aldığı inisiyatifleri almadan oradaki zulümden bir an önce kurtulmayı, yırtmayı düşünen bir sessizlikte şey yapmıştı. Fakat bu tabii onun da yoğun bir şekilde işkence görmesine ve o merkezde askerlerin gittiği tuvaletleri hücre haline getirilmiş tuvaletlerde hücre hapislerine yatırılmasına, ne bileyim, böyle merdiven altlarında zor yemekler yedirerek, yani bir masada oturarak değil, yukarı çıkış merdiveninin hemen dibinde köşelere böyle bir köpek yavrusu gibi insanları sıkıştırarak orada yemek yemeye zorlama gibi her argümanıyla işkencenin öne çıktığı bir yapılanmada şey yapmıştık, tanışmıştık kendisiyle. Sonrasında da bu sorgulama yaklaşık 3-4 ay sürdü. 3-4 ay sonrasında biz salıverildik. Salıverildiğimiz zaman içerisinde de birbirine çok yakın zamanlarmış. Tabii içeride farklı koğuşlarda olduğumuz için birbirimizden bu anlamda haberimiz yoktu. İşte dışarıda benim bin bir zorlukla içeride ve bir sürü işkenceyle bile vermediğim, annemin gözetim altına alınırken bana vermiş olduğu battaniyeyi de alıp çıkmıştım. Yani içeride de onlara vermemiş, kaybetmemiştim. Hep yanımda götürmüştüm. Sonrasında o şeyde, o battaniyeyle işte bunlar iki tane böyle sırılsıklam sağ yağın yağmurda bir sürü işkence görmüş insan olarak yine mi gitti hat? Duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz sizi. Özür dilerim. Arkalarından işte ıslık çalarak, biraz yürüyerek, şey, daha hızlı yürümeye çalışarak yetişmeye çalıştım. Çünkü hepimizin gördüğü gibi ben de çok yakında bir Filistin askısından çıkmıştım ve kollarımı indiremiyordum göğüs kafeslerinden aşağıya. Zaten böyle şeyi, kollarım böyle havada, doğal şeyi, battaniyeyi tentan mesnetler gibi öyle duruyordu zaten, sanki şemsiye gibi duruyordum. Neyse onlar durdular. Birlikte içkilere kadar o sağanak yağmışın altında yürüdük. Sonrasında ayrıldık tabii. Fakat enteresan bir şekilde Selimiye'de görülen bir mahkeme davasında bizim üçümüzü aynı mahkemeye çağırmışlardı. Hrant da o dönem işte bu vatandaş burada nasıl battaniyesini soktu, ne bileyim ya da nasıl burada koğuş temsilciliği yapıyor, niye böyle işte yönetime böyle dikleniyor, bu acaba nasıl böyle şey içerisinde bir şey varmış, şüphe varmış, acaba bir de bize yaklaşım getirsinler diye şey yaptıkları, içeriye soktukları öyle bir ajan provokatör müdür, şimdi aynı mahkemeye nasıl giriyoruz falan. İşte belki daha sonra bunları Hrant anlattı tabii. İşte soyadımın da Koçtürk olmasından falan böyle şeyle eyvah işte olay devam edecek falan şeklinde öyle espriler yapıyordu. Neyse ki bunlar tabii birer latifeydi. Daha sonra o anlarımızda birlikte yaşadığımız sağlam dostluklara evrildik onlar. Anlatmaya devam edeyim mi bilmiyorum. Ama herhalde onu... Fahri Hocam da evet. Söyleyecekleri onunla var yakın dostu olarak. O kadar çok evet başlıklar. Tabii herkesin söyleyecek çok şeyi var. Evet. Evet tabii. Bizim bir de tabii böyle yani kendi işte Ağustos'ta çalışması ya da kitap evinde çalışması ya da bir dönem işte Side, Antalya, Kemer bu bölgelerde işte ticaretle uğraşması için ayırdığı zamanlar dışındaki neredeyse tüm zamanlarımız kardeşlerinden daha çok belki de bazen Rakel'den de daha çok birlikte zaman geçiriyorduk. O yüzden böyle şey çokça anı birikti yani. Ben de biraz siz dinleyeyim. Şey yaptıkça Fahri Hocam da şeyini, ilişkisini anlatsın. Sonra şey yaparız, devam ederiz. Evet. Çok sağ ol Necdet. Gerçekten ben tabii işin o yanlarını çok bilemezdim. Çünkü ben de aşağı yukarı seninle aynı dönemde tanıştım. Daha doğrusu ben 83'te hapishaneden çıktıktan sonra Yeşilköy'de oturuyordum. O sırada işte Bakırköy'de Beyaz Adam'da tanıştık tahmin ediyorum. Onun kuruluşunu da çok iyi bilmiyorum ama 83-84 ya da 85'te falan olabilir. Yücel Yaman vardır bizim arkadaş. O tanıştırdı bizi. Daha sonra böyle iyi bir dostluk kurduk. Ben de iletişimde çalışıyordum o yıllar. Biraz Yücel Yaman'la bir iş yaptık o zamanlar. Karagöz Ansiklopedisi falan diye. Ama sonra ben iletişimle başlayınca daha sık görüşmeye başladık. Daha doğrusu farklı mekanlarda görüşüyorduk. Özellikle Taner Akçam'ın o dönem hani ilk defa çıkan ve gerçekten önemli bir ses getiren yani ilk hani Ermeni evet, meselesini açıklığıyla ortaya koyan Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Meselesi adlı kitap vesilesiyle de evet. Tanışmamız biraz daha böyle sıkılaştı falan. Ama dediğim gibi yani onun o espri gücünü, onun rahatlığını, hoşgörüsünü falan zamanla kavradım ben. Özellikle bu konferans hazırlıkları sırasında ve öncesinde de yani biraz daha sıkı bir dostluğumuz oluştu. Agos'un kurulması döneminde de sıkı bir dostluk vardı. O dönemler tabii çok uğraştı yani kendi büyük de bir çabası vardı. Hakikaten demin Derya bir deyim kullandı işte geleceğin umudu falan diye. İşte geleceğin umudu dendiği zaman yani Hrant'ta eski dille mücessemleşen bir umut bu. Evet. İdi tabii onun ama umut gene devam ediyor tabii o anlamda. Ama yani gerçekten ben zamanla onun meselelere nasıl baktığını, nasıl o hoşgörüsüyle zekayı ve ince esprisini birleştirdiğini kavramaya başladım. Çünkü hep öyle bir yanı vardı. Bir yandan bir garip tedirginliği, bir yandan olaylara o zekasının ulaşabildiği noktalara kadar espri katarak gitmesi ve nitekim o espride daha sonra yargılandığı davada işte onu anlamayan savcı ve hakimlerin elinde bir araç haline geldi. Evet. O biliyorsunuz, ona bir değineceğim. Ama mesela onları, o tür esprileri çok yapardı. Mesela ben şimdi açtım, bizim ben bilgideyken bastığımız konferans kitabı var. O İmparatorluğun çöküş döneminde Osmanlı İmparatorluğu, ki Türkiye'de büyük bir olay oldu bu. Yani herkes hatırlar, bilir. O kitaptaki konuşması da irtical edildi. Belki not almıştır, bilmiyorum ama başta şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki böyle bir gazeteci, işte Mustafa Bey diye, ama bu tabii yani hani Ermeni sorununa da biraz karşı olan şey olan bir gazeteci, şey demiş Hrant'a, ya demiş bir Ermeni olarak Türkiye'de yaşama fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani siz bir Ermenisiniz, burada yaşıyorsunuz, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok çok güzel bir cevap. Vallahi çok güzel demiş. Herkese tavsiye ederim demiş bunu. Yani böyle bir, ama şimdi karşısındaki de bu espriden biraz çekinmiş olabilir. Yani böyle bir yanı vardı. Dediğim gibi espri ve zekayı birleştirmesini çok iyi bilirdi. Günlük hayatı da hep böyledi. Karşılaştığı zaman da mutlaka böyle bir espri falan yapardı. Son dakikalara iki kere herhalde basmak lazım kapat kısmına. Şöyle yapalım mı? Programımızın son 5-6 dakikasına giriyoruz. Buradan Kınalı Ada'ya isterseniz geçelim ve Necdet Bey'e özellikle. Yani, ama bilmiyorum, benim söyleyecek şeylerim vardı ya. Tabii bitirelim. Elbette. Hı. Özür dilerim kestiğim için. Son 5-6 dakikamız. Yok, bu telefon yani bu aletleri de kullanmasını çok iyi bilmiyoruz ama neyse. Şimdi ona değineceğim. Mesela yargılanmasına neden olan bir cümle var. Herkes biliyor bunu. Hani Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini doldurmak, dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarda mevcuttur diye bir şey var orada. Şimdi burada yani o cümlede yatan espriyi anlayamamak çok büyük bir tehlike yarattı işte. Daha sonra da bir sürü insan Türklüğü tahkir ediyor, tezif ediyor. Hakimlerin, savcıların da verdiği karar da bu yöndeydi zaten. Oysa o Ermenilerdeki olan Türk nefretini açıklayan bir cümleydi o. Yani o Türk nefreti gitsin, temiz bir şey gelsin falan demek istiyordu. Yani bunu anlayamamak için de tabii biraz zeka eksikliği lazım. Ama maalesef bu oldu ve belki o yoğun saldırılara sebep olan bu cümledeki yanlış yorum ve açılan dava oldu. Bunu herkes biliyor artık. Yani o anlamda yani Hrant'ın o yapısını iyi anlamak lazım. Mesela bir yerde şöyle der. İki klinik vakadır der. Bir yanda Ermeniler, bir yanda Türkler. Ermenilerdeki travma, Türklerdeki paranoya. Bunlar bu iki halkı da klinik vaka haline getirmiştir der. Ve bunları çok açık söyler. O bakımdan da Hrant'ın esasında bu hani o Türk kimliğiyle ilgili söylediği şey de o anlamda işte zehir ve panzehir, yani bunu anlayamamak için de tabii biraz daha böyle bir affedersiniz gerizekalı olmak lazım. Ama bu sorun dalga dalga yayıldı ve hiçbir şekilde yazıyı okumayan, cümleyi yorumlayamayan insanlar vay işte Hrant Dik Türklüğe hakaret ediyor. Oysa hiç öyle bir yan da yok. Vaktim yok, çok az bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim bastığımız bu kitapta, ki bu konferans kitabı çok önemli, tarihsel bir belgedir. Orada Hrant'ın konuşması çok çok önemli. Ve bence orada Hrant'ı anlatan, kendisinin de dile getirdiği şey Hrant'ı tam olarak anlatan bir konuşma o. İrticalen de yaptı bunu. Onu çok çok iyi biliyorum. Ama dediğim gibi yani uzun uzun yorumlara falan gerek yok. Bu yazıyı okumak yeter sadece. Peki, mesela çok... onun sonunda şöyle bir şey anlatır. Bakın şöyle der. Sivas'ın bir kazasından yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul seni aradık. Seni bulduk. Burada bir yaşlı kadın var. Herhalde sizden. Kadın Allah'ın rahmetine kavuştu. Yakınına falan bulursanız gönderin. Gelip alsınlar diye. Peki amca dedim. Ararım dedim. Bunu anlatıyor Hrant. Ve kadının adını soyadını verdi. Beatrice Hanım diye biriydi. Sonra ben gittim aileyi buldum. Dükkanlarını aradım. Böyle birini tanır mısınız? Dükkanda orta yaşlı bir kadın bana dedi ki o benim anam dedi. Annen nerede dedi? Fransa'da yaşıyor ve senede 3-4 defa Türkiye'ye geliyor. Hatta bazen İstanbul'a gelip bize uğramadan doğduğu köye giderdi diyor. Ve kıza durumu anlattım. O da kalktı gitti. Ertesi gün bir telefon geldi. Beni bulmuşlar, tespit etmişler annesi olduğunu ve ağlamamasını istedim diyor Hrant. Naaşı getirip getirmeyeceğini sordum. Abi demiş, ben getireceğim ama burada bir amca var, bir şeyler diyor. Ve telefonu ağlayarak amcaya verdi. Ben de amcaya kızdım. Niye ağlatıyorsun kızı dedim. Oğlum bir şey demedim. Kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın. Burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedim. İşte bu laf daha sonra şunu ekliyor. Ben işte o anda döküldüm. Hrant diyor bunu. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten, bu algılamadan döküldüm. Evet, su çatlağını bulmuştu. Yani bu anekdotlar onun espri gücünü, onun zekasını çok güzel açığa çıkaran ve dediğim gibi işte hani başta Derya'nın söylediği şey, yani geleceğe bir umut taşıyan insandı Hrant. Çok teşekkürler. Evet. Fahri Arap, son iki benim de gözlerim yaşardı. Evet, evet. Keşke vaktimiz olsa, belki bir sonraki program başka bir zamanda Kınalı adayı işleyeceğiz zannedersem. İki dakikamız var. İki dakika ile ilgili Necdet Bey, sizden Kınalı adayla ilgili Hrant Dink'le geçirdiğiniz zamanlardan sözler duysak. Kesin, evet. Bizim Kınalı adayla ilgili maceramız, daha yoğun maceramız, ortaklaşa bir kayıt aldıktan sonra şey yaptı, gelişti ikimiz de. Ben biraz biliyordum da başlangıçta, ama o daha azdı. Balıkçılık konusunda işte diğer adada balık tutan Armenak abi gibi, Avadis abi gibi üstadlardan, onların destekleriyle balıkçılık konusunda şey yaptık, yol kat etmeye çalıştık. Bu arada tabii bunu sahip olduğumuz kayığa o kadar çok seviyorduk ki, o kadar çok zaman ayırıyorduk ki, arkadaşlarımız, dostlarımız da o ayırdığımız zamandan tabii böyle feragat etmek durumundaydık. Onlar da bizle beraber olmak istiyordu. Bu sefer onları kayığa çağırıyorduk. İşte bir gün Ali Bayramoğlu'yla beraber geziyorduk. Bir gün Eten Mahçupyan dinliyordu. Bir gün başka Ermenistan'dan gelen başka gazeteci ve diğer arkadaşlar dinliyordu. Neredeyse herkes kayığımızda bindi. Beraber balık tuttuk, sohbet ettik. Onlar kimi tuttu, kimi tutmadı. Taner Akçam geldi. Bir gün gene balık tutmakla ilgili randevulaştığımız bir şeydi. Zengin bir fabrikatör Ermeni, yatı olan, ismini ben bilmiyorum, otomotiv piyasasında çalışan birisi Hrant'ı yatına davet etmiş. O da kıramadığı için ona icap edebileceğini söyledi. Biz de o gün işte yeni böyle kırlangıç tutmakla ilgili oltalar falan hazırlamıştık. Ona da yetişemeyeceğini ve onu bizle beraber deneyemeyeceğini düşünerek öyle bir içinde bir yarayla gitti. Biz de öyle Burgazada ile şey arasında bir yerde o oltayı deneyip balık avlamaya çalışırken bir baktım üzerimize doğru bir yat giriyor. Ondan sonra hadi biz toparlanıp falan oltaları toparlayıp denize mi atlayacağız, motorumu çalıştıracağız öyle düşünürken, ondan sonra bir baktım seninki böyle el sallıyor, ayı ayı benim diye bu güzel anıları maalesef kesmek zorundayız. Ömer diyor ki ya kaç dakikamız kaldı daha var ya. Bitti maalesef. Saat 3 olmadı kızım. 10 dakika var daha ya. Hayır, 10 dakikamız yok, bitti. Yapacak bir şey yok ya, ama şöyle bir şey var. Programımız 2 ile 3 arası değil mi? Ömer Madra'yla bir pazarlık yapabilirsiniz. Yapalım. Peki. Oldu. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Evet. Çok çok teşekkürler her ikinize de. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama bu güzel hikayelerin ve anıların, geleceğe taşınacak anıları dinlemek isterseniz Perşembe günü etkinliğimize bekliyoruz canlı tura. Hoşçakalın adalar hepimize. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.